października 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 listopada i godzina 9. A to czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Po południu zostanie oficjalnie otwarta amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie. Rząd zajmie się dziś propozycjami obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W obwodzie kurskim ciężkie walki, Rosjanie mają tam ponosić rekordowe straty w ludziach. W Redzikowie na Pomorzu zostanie dziś oficjalnie otwarta amerykańska baza antyrakietowa. To pierwsza taka instalacja amerykańskiego wojska w Polsce. Jest bazą US Navy, ale wchodzi także w natowski system ochrony antyrakietowej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie politycznej w Trójce podkreślała, że tarcza wzmocni nasze bezpieczeństwo. Ona była pomyślana dawno temu jako takie zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami ze strony Iranu na przykład. Ona ma chronić przed rakietami bliskiego i średniego zasięgu, czyli takimi, które lecą z odległości 1000 kilometrów, tam do 3000. Czy ona pomoże nam jako członkowi NATO? Tak. W uroczystości otwarcia bazy wezmą udział prezydent Andrzej Duda, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz amerykański ambasador w Polsce Mark Brzeziński. W koalicji rządowej bliżej porozumienia w sprawie zmian w przepisach o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Tomasz Trela mówi, że jego ugrupowanie jest gotowe poprzeć rezygnację z pobierania składki od sprzedaży środków trwałych oraz obniżenie tej płatności dla mikroprzedsiębiorców w przyszłym roku. Zaznaczył, że mniejsze dochody ze składki muszą być rekompensowane przez specjalną dotację na rzecz służby zdrowia. Ta propozycja na rok 2025 powoduje, że te 4 miliardy złotych, o których mówił pan minister Domański, które będą dodatkowo przeznaczone na system ochrony zdrowia, w pełni to pokryje. Między innymi ja, ale też moje koleżanki z prezydium klubu parlamentarnego Lewicy w zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem ministrem Domańskim. Szczegółowo omawialiśmy tę sytuację i taką gwarancję dostaliśmy, jeżeli chodzi o 2025 rok. No dziś propozycjami obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ma się zająć rząd. Premier Tusk nie wykluczył wcześniej, że zmiany będą wprowadzane etapami. Przed wznowieniem drążenia tunelu średnicowego w Łodzi konieczne są dodatkowe zabezpieczenia gruntu, informuje PKP PLK. Trwa wzmacnianie terenu dookoła osuniętej wcześniej kamienicy w Alei 1 Maja. Teren stabilizowany jest betonową mieszanką, wyjaśnia Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Grunt udaje się ustabilizować, ale pamiętajmy, że jego różnorodność geologiczna jest bardzo skomplikowana. W działaniach udział bierze sztab ekspertów, w tym projektanci z całej Europy, doświadczeni w przekopach pod zabytkowymi centrami miast. Prawdopodobne problemy mogą mieć tą samą przyczynę, która doprowadziła do osunięcia kamienicy we wrześniu. Na czas prac w Alei 1 Maja ewakuowano mieszkańców kamienicy, organizując lokale zastępcze. Tarcza przestała drążyć tunel w tym miejscu w nocy z soboty na niedzielę. Rosja w nocy zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami. Na razie nie ma informacji o stratach. Jednocześnie moskiewski reżim próbuje wypchnąć ukraińskie oddziały z obwodu kurskiego, ale ponosi na tym odcinku frontu duże straty. Ukraińcy od sierpnia zajmują część obwodu kurskiego. Podejmowane przez Rosjan próby odbicia tych terenów zakończyły się fiaskiem. Jak podają niezależne serwisy internetowe, od kilku dni na tym odcinku frontu rosyjska armia prowadzi intensywne działania ofensywne. Według ukraińskiego sztabu generalnego straty Rosjan są duże. Kijów podał, że jednego dnia Moskwa straciła nawet do 1950 żołnierzy i ponad 100 wozów bojowych. Część analityków wojskowych nazywa rosyjskie działania w obwodzie kurskim katastrofą dla Putina i jego generałów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie tylko jeże, ale i wiewiórki, zające, sowy i kaczki czy gołębie będą miały schronienie. W Kołbaskowie w Zachodniopomorskiem powstało jeżykowo, czyli sypialnia dla jeży. To schronienie potrzebne szczególnie zimą, gdy zwierzęta te hibernują. Miejsce stworzyła Marzena Białowolska, prowadząca Fundację Dzikich Zwierząt. Jak mówi, powstają też woliery dla innych małych zwierząt potrzebujących pomocy. Będzie, jak widzicie, bardzo duży, ładny ogród, będzie kilka wolier i najbardziej istotne jest to, żeby te zwierzęta w tym dużym ogrodzie znajdowały pożywienie bez względu na to, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku. Pierwsze jeże już przeprowadziły się do nowych domów. Chatek jest 15, jednak to wciąż za mało. Dlatego Marzena Białowolska prosi chętne szkoły albo osoby prywatne o robienie takich domków. Klimat. Brak słońca i wiatru sprawia, że praktycznie nie mamy w tych dniach prądu z odnawialnych źródeł energii i tak wyglądają też niestety prognozy zielonych godzin na najbliższe dni. Prąd pochodzi dziś z węgla, przez co jest drogi. Jeśli mamy taką możliwość, to warto zrobić pranie, odkurzanie czy ładowanie samochodu do godziny 18, potem sieć może być przeciążona. Spalanie paliw kopalnych, w tym węgla, odpowiada za emisję dwutlenku węgla do atmosfery i zmiany klimatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja gdzieś słyszałem, że sezon tenisowy wśród kobiet to się już skończył, a okazuje się, że wcale nie, i opowie o tym Dariusz Urbanowicz. No właśnie, bo środa zapowiada się bardzo ciekawie dla kibiców lubiących sporty polegające na przebijaniu piłki nad siatką, w tym tenisa. O 17 ma rozpocząć się pierwszy mecz Polek w finałach Pucharu Billie Jean King w Maladze. Rywalkami Igi Świątek i spółki będzie Hiszpania, mówi Magdalena French. Oczywiście nie ma tam łatwych spotkań, to są wszystko zawodniczki z topu, bardzo ciężkie mecze, no mówię, odpowiedzialność też zupełnie inna, granie dla Polski, zupełnie inne obciążenie, więc na pewno będzie to bardzo ciężki mecz i myślę, że skupimy się na początek na tym właśnie pierwszym spotkaniu. Wraz z inauguracją Ligi Mistrzów Siatkarzy zaczyna się gra co 3-4 dni. Projekt Warszawa gładko pokonał Green Yard Maseik 3-0. Jak przystało na wicemistrza olimpijskiego, Jakub Kochanowski jest pewny swego. Faktycznie nie będzie już za dużo czasu, żeby trenować. Głównie będą to podróże, dni wolne na odpoczynek i głównie mecze. Te podstawy, które mieliśmy wypracowane, zostaną już z nami do końca sezonu. Dysponujemy na tyle szeroką kadrą i na tyle mamy jakości, że nie będzie to dla nas problemem. A dziś o 18 do boju z Tirolem Innsbruck ruszy Warta Zawiercie, mówi trener jurajskiego zespołu Michał Winiarski. Bardzo dobrze jest, że mamy szeroki skład. Zmiennicy mieli okazję do tego, żeby dużo pograć, przez co złapali też rytm grania, dlatego większość zawodników jest pod przysłowiowym prądem i mimo trudności, które mieliśmy, mimo kontuzji, które nas trapiły od samego początku sezonu, potrafiliśmy wygrać pierwsze trofeum, jakim jest Super Puchar, i na pewno grając w pucharach, jeżeli będzie tylko okazja i możliwość, czy w lidze, to trzeba będzie też umiejętnie zarządzać tak, żeby zespół był zdrowy. O 20.30 Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Lewskim Sofia. W Lidze Mistrzyń grały siatkarki budowlanych Łódź i pokonały Neptun Snont 3-2. O przebiegu spotkania opowiada trener budowlanych Maciej Biernat. Było dużo problemów z przyjęciem, bo to jest zespół, który dobrze presuje w tym elemencie i póki jeszcze utrzymywaliśmy sobie wysoki procent ataku na wysokiej piłce i my z kolei też dobrze pracowaliśmy na zagrywce i byliśmy w stanie potem trochę lepiej pracować blok obrona, to te bezpośrednie punkty blokiem w tych pierwszych dwóch setach załatwiły sprawę. W tym trzecim secie zeszliśmy z jakości na zagrywce, przeciwnik jeszcze więcej dorzucił, bo nie miał już nic do stracenia, jeśli chodzi o ryzyko na zagrywce, a odgruzowaliśmy się dopiero w drugiej połowie czwartego seta po tym pętlaniu się w niepewność i potem już do samego końca była gra nerwów. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Ewa Pajor zdobyła kolejną bramkę dla Barcelony, tym razem w Lidze Mistrzów, i mamy przeciek ze zgrupowania przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów. Podobno w bramce ma stanąć Bartłomiej Drągowski. W samym centrum Polski jeszcze o tej porze słupki na termometrach czają się poniżej zera, minus 2 między Łodzią a Koninem. Najcieplej jest o tej porze na Pomorzu Zachodnim, już 8 stopni. Wczesnym popołudniem tam też będzie najcieplej, ale na ogół w większości kraju ma być od 2 do 3 stopni Celsjusza. Środa pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami na północy i rozpogodzeniami w Karpatach. Proszę nie być dziś zaskoczonym deszczem ze śniegiem lub nawet samym śniegiem, bo takie opady będą możliwe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9:00. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski za poranne spotkanie dziękują. Ewentualne zażalenia dotyczące dzisiejszego Last Christmas proszę kierować na adres mailowy maciej.jankowski@polskieradio.pl. No wiesz co, tak znienacka po prostu mnie zaatakować, ale ja słyszałem taką teorię, że dobrze jest sobie włączyć Last Christmas jakoś tak super wcześnie, typu w sierpniu, i po prostu mieć ten łamageddon już z głowy. Z głowy i potem czekamy na święta. Otóż to. dobrego dnia. Anna Lalka dołącza do ekipy, która do południa będzie dziś z Państwem. Dużo mamy do zaoferowania, między innymi rozmowę muzyczną, ale poza tym także informator ekonomiczny się pojawi. Pojawi się mnóstwo nowości, o tym będziemy Państwu opowiadać na bieżąco. Od Atomic City, U2, zaczniemy. Minut po godzinie 9. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Tutaj zachęcamy, żeby do nas pisać, a będzie ku temu powód, nie jeden nawet. Dziś postaramy się Państwa zmotywować do dyskusji najróżniejszych. Między innymi możemy porozmawiać o naszych wyborach na piosenkę dnia. Dziś jest wtorek. Nie wtorek, jest środa oczywiście, 13 dzień listopada. No i naszą piosenką dnia jest coś australijskiego, co w zasadzie trochę przypomina też inne zespoły australijskie, które można na antenie Trójki usłyszeć, choć King Stingray to jest mimo wszystko grupa, która dość mocno się odznacza. Soderly to jest fragment ich najnowszej płyty. The wind. I can remember. Mówiąc o tych podobieństwach do innych tworów australijskich, muzycznych, miałem na myśli to, że można nawet strzelić i umiejscowić ten zespół w Australii, właśnie nie wiedząc, skąd pochodzą. King Stingray, tak się nazywają, i no albo Australia, albo Kalifornia, w każdym razie klimaty bardzo słoneczne. Na nowej płycie For the Dreams, która ukazała się 8 listopada w miniony piątek, to jest płyta, na którą będziemy na pewno Państwu wskazywać w tym tygodniu nieco częściej. To jest druga ich płyta. W 2022 zadebiutowali fonograficznie właśnie, bo w pandemii spotkali się po raz pierwszy, żeby wspólnie zacząć tworzyć. Wówczas 2 lata po tym pierwszym spotkaniu opublikowali płytę imienną, a teraz powracają. I mamy 12 premierowych utworów. Jeden z nich to właśnie Sadrli, czyli nasza dzisiejsza piosenka dnia. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a teraz coś polskiego u nas muzycznie. Fish Emade tworzywo. Za chwilę jeszcze Fiona Apple być może się pojawi i informator ekonomiczny o 9.30. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć.

dobrze strzelam, to tu gdzieś są te bolączki polskich firm? Myślę, że tak. Ja bym jeszcze dorzucił wysokie koszty pracy jednak cały czas. To się wpisuje. Czyli w taką... to, że płace cały czas rosną. No tak, mieliśmy wysoki wzrost płacy minimalnej. Budownictwo to jest taki obszar, gdzie wielu pracowników jest na tych niskich płacach. To widać w innych danych GUS-u. I tutaj bym upatrywał głównego powodu, ale też to się wpisuje w taką ogólną tendencję, jaką mamy w gospodarce teraz, w trzecim kwartale. Jutro się o tym przekonamy, bo GUS opublikuje wstępne dane o wzroście PKB za trzeci kwartał, no ale według takich wstępnych danych, tych bieżących, no, gospodarka nam zwalnia. Nie jest tak różowo, jak miało być, jak było chociażby w projekcie, w ustawie budżetowej tak naprawdę. Tak, no i budżet jest też ofiarą tego spowolnienia. No, to fakt, że mamy dużo niższe wpływy z podatku VAT na przykład, no to jest bezpośredni efekt tego, że konsumpcja nie wzrosła tak, jak sobie to Ministerstwo Finansów zakładało wcześniej. No zobaczymy. Patrzę dzisiaj też na tekst, którym otwiera się Rzeczpospolita. Tekst jest o tym, że przed nami największy kryzys, jeden z największych w historii branży motoryzacyjnej i ten kryzys miał już dotrzeć do Polski, bo zwalniać chce to co trzecia firma. No nie wiem, może chociaż pocieszymy się tym, że dzisiaj na rządzie składka zdrowotna, może jeden garb na plecach przedsiębiorców mniej. Legendarny producent ciągników firma Ursus ma zacząć kwitnąć, tak twierdzi jej nowy właściciel, ukraiński przedsiębiorca Oleg Krot, biznesmen, któremu raczej się powodzi, chociaż wcześniej zajmował się zupełnie innymi tematami, jak możemy dzisiaj przeczytać w Pulsie Biznesu, inwestował chociażby w sztuczną inteligencję. Czy teraz przywróci dawną świetność tej polskiej legendzie? No ja bym powiedział, że warto trzymać kciuki, bo mamy bardzo mało własnych marek. Ursus to jest jedna z nich. I tylko pytanie, czy jeszcze to nasza? Myślę, że marka jest nasza, ona jest kojarzona z polskim rynkiem. Fakt, że firma nie jest już, że kapitał nie jest polski, no to rzeczywiście trochę szkoda, no ale jednak marka Ursus kojarzy się z polskim przemysłem i jeśli zostanie reaktywowana i jeśli się będzie umacniała na rynku, to tylko dobrze. Wydaje mi się, że należy tutaj kibicować ukraińskiemu przedsiębiorcy. Rzeczywiście plany są wielkie i śmiałe. No, zobaczymy, czy uda się je zrealizować. No właśnie, bo to jest kwestia wielu takich zabiegów modernizacyjnych, chociaż właśnie ta łezka jednak wokół się kręci, bo poniekąd rodowe srebra oddaliśmy za bezcen po wielu próbach sprzedaży tej firmy, no ostatecznie właśnie kupił ją ukraiński biznesmen. A teraz z Polski wychodzimy, można powiedzieć, w świat. Ekstremalne zjawiska pogodowe na całym świecie kosztowały w ciągu ostatniej dekady $2 biliony. Przynajmniej takie wyliczenia podaje Międzynarodowa Izba Handlowa. I to jest ciekawostka, że to jest kwota porównywalna do całego kosztu kryzysu finansowego z 2008 roku. I pytanie, czy to taka nowa pozycja w bilansie krajów, do której będzie się trzeba przyzwyczaić? Tak, to jest jakby wymierny efekt zmian klimatu. Do tej pory o zmianach klimatu mówiliśmy w kategoriach raczej katastrof naturalnych i na tym się skupialiśmy. Mało się mówiło o finansach i o aspekcie finansowym zmian klimatu. One są widoczne zresztą nie tylko w skali globalnej, ale też w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska też wyliczał skutki zmian klimatycznych dla Polski. W naszym przypadku są jakby dwa główne powody tych skutków. Jeden to powodzie. Mieliśmy ostatnio przykład przecież na południu. Drugi to nawracające susze. I według tych danych Instytutu Ochrony Środowiska w ciągu ostatnich 20 lat polska gospodarka poniosła 115 miliardów złotych strat, takich bezpośrednich, wynikających ze zniszczeń upraw albo budynków właśnie wynikających z powodzi, a łącznie ze stratami pośrednimi, czyli takimi, gdzie firmy nie mogły pracować, bo trwała powódź chociażby, no to te straty sięgają 180 miliardów złotych, więc ten problem będzie narastał, będzie tylko gorzej, jeśli nic z tym nie zrobimy, a wygląda na to, że w związku z tym, co się wydarzyło na świecie, mam na myśli wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, to tempo transformacji energetycznej, bo tak naprawdę do tego to się pewnie będzie sprowadzało, czyli ograniczenie emisji poprzez transformację energetyczną, no ono prawdopodobnie będzie nieco hamować. No już mamy chociażby wypowiedź Donalda Tuska, premiera, że ograniczenie emisji CO2 rozbraja naszą gospodarkę unijną, że związane z Zielonym Ładem zmiany poszły za daleko. To jest chyba już takie wpisanie się, można powiedzieć, w nową retorykę. No tak, bo tutaj to jest też kwestia priorytetów. Polska obejmie niebawem prezydencję w Unii Europejskiej i wygląda na to, że takim głównym priorytetem będzie konkurencyjność unijnej gospodarki. To zresztą wynika z innych zewnętrznych raportów, choćby z tego słynnego raportu Dragiego. Chociaż on akurat kazał stawiać na zieloną energię. Zgadza się, dlatego że docelowo to jest bardzo tanie źródło energii. Jednak energia z paliw kopalnych jest dosyć droga i Polska jest dobrym tego przykładem. Wydobycie węgla w Polsce jest kosztowne i to się przekłada na ceny energii. Natomiast sam proces dochodzenia do tych odnawialnych źródeł energii to jest kosztowne, bo wymaga dużych inwestycji. I wydaje mi się, że właśnie ten proces zostanie teraz spowolniony. No z tego powodu, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie pod rządami Donalda Trumpa w ogóle zejdą z tej ścieżki. To zostaniemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Bitcoin bije rekordy wszechczasów. Dolar jest najdroższy od niemal pół roku. Pierwszy raz od rosyjskiej napaści na Ukrainę jesteśmy blisko sytuacji, kiedy za jedno euro będziemy płacić jednego dolara. No i to wszystko na fali entuzjazmu właśnie związanego chyba z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. I co teraz? Bitcoin po 100 tysięcy dolarów, dolar po 4,50, to jest jakaś przyszłość? Rynek generalnie lubi bardzo proste historie. Lubi proste historie, w które może uwierzyć. Taką historią, która się bezpośrednio wiąże z Bitcoinem i z tymi notowaniami rekordowymi, jest opowieść o tym, że oto do władzy dochodzi siła, która jest liberalna i będzie deregulować gospodarkę. A zwłaszcza ten segment kryptowalut. Tam były wcześniej takie zakusy, żeby to jakoś wcisnąć w takie ramy regulacyjne, opodatkować, żeby to nie było takim swobodnym rynkiem. I teraz jest wiara w to, że od tych planów się odejdzie. No to w ramach tej historii, tej narracji, może jeszcze wspomnijmy, że coraz więcej wiemy o nowej przyszłej administracji amerykańskiej. Prezydent elekt ogłosił, że powoła Departament Wydajności Państwa. Mają go poprowadzić dwaj biznesmeni, Elon Musk i Vivek Ramaswamy. Panowie mają się zająć demontażem biurokracji, cięciem wydatków. Aż mnie korci pytanie, czy w Polsce takiego departamentu byśmy nie potrzebowali? Ja przeżyłem już wiele odbiurokratyzowań gospodarki, mówiąc szczerze, i wszystkie kończyły się podobnie. Myślę, że ta w amerykańskim wydaniu również skończy się podobnie. Chciałem tylko przypomnieć krótko, że poprzednie próby takiej deregulacji gospodarki, a konkretnie jednego sektora, czyli sektora bankowego, skończyły się w Stanach ogromnym kryzysem finansowym, który się rozlał na cały świat, więc... No, teraz ma to dotyczyć sfery państwowej, więc no zobaczymy. Marek Chondzyński, redaktor Pulsu Biznesu, był naszym gościem przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. 20 minut pozostaje do 10. Sięgniemy teraz po Giant Rooks, a państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Polecamy się. I love every time my eyes close, and I wish you Pink Skies, tak nam zaśpiewali panowie z Giant Rooks o 9.42 na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ja przypominam nasz adres mailowy. On będzie potrzebny dziś, myślę, niejednokrotnie, więc warto jest sobie go już teraz odnotować gdzieś na boku i zapamiętać. Tymczasem my powracamy myślami do koncertu, który nie tak dawno temu odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o koncert Ani Szlagowskiej. Jeden z wielu, który w tym roku zorganizowaliśmy. To Ania Szlagowska ze swojej pierwszej płyty, która ukazała się dosłownie chwilę temu, w połowie października, i już zrobiła sporo hałasu. Mleko i Mód to był jeden z singli, który tę płytę zapowiadał. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaż. Jestem dzisiaj w spa, na nich z kołdry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód. Mam wszystko, mleko i mód. W tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód. Jeden z utworów, który oczywiście podczas koncertu się pojawił. Mleko i Mód, czyli Ania Szlagowska ze swojej pierwszej płyty. Pierwsza płyta to jest też tytuł tego wydawnictwa. Do Wielkiej Brytanii się muzycznie teraz przeniesiemy, sięgniemy po coś z repertuaru Little Sims. I usłyszymy się jeszcze za chwilę. Step into the shadow if you're trying to hide your silhouette. When they stab you in the back, trust me, they ain't finished yet. Had them on their toes, got them doing pirouette. All this fake love got me feeling I'm the realest here. You know what the deal is here. She can do this without me, yeah, that's their biggest fear. You didn't know, niggas wanna take credit for something they never owned. Talking on my name like the devil is in your tone. Don't you know I'm God's child, got here on my own. Turn wine into water and get blood out of a stone. You give me an inch and want it back, man, I've been through this. All problems deep-rooted, lost love and they need Cupid. No time for your words, please don't smart talk if you've been stupid. Oh damn, she ruthless, been proven. Beethoven, no keys, deep music. When the drums beat to me, I just breathe through it. Cool with a little flair, how does she do it? I don't try too hard, there's an ease to it. The price goes up, but you add me to it. then up again when you add lean to it. When the family tight, can't see through it. Look around if you're trying to find out who you are. Now you got a missing piece, I was the biggest part. You gotta look inside yourself. Your insecurity won't break me down. You only see the silhouette, but don't hold your breath. I'm protected by the light. Realize you can't crush my soul. Yeah, used to have a bond and now I see you as no friend of mine. Couldn't see it at the time, God was showing many signs. Guard up with my eyes on, very wide, sitting here reflecting on myself and sipping cherry wine. Like we should've been chopping. You thought I didn't see the change, but I've been clocking. I'm very wise, never knew how much I needed to set some boundaries. If you were a fan of me, how can you be mad at me? Letting go isn't easy, I'll admit, and it saddens me. If you knew how this has made me question my sanity, how could I ever doubt my truth and what I'm feeling? It's better revealing, we all need some healing. Racking my brain, trying to discover the meaning. Who even knows, I had to look deep within to find what I was seeking. Laying down, eyes closed, no sleeping. No appetite, I was barely eating. 100 miles per hour, my heart beating. While I know I got an army that I'm leading. Trying to figure it out, woven and weaving. Compassion I've been needing, I was unfolding. I ain't even finished yet, light was shining on you. Now I see you as a silhouette. Find your evolution, I'm in luck. Cause I don't wanna be here and be stuck. Wish we could've transitioned together. I gave you all I had, gave you my trust. No one ever tells you when it's fucked. No one ever tells you it will probably leave you crushed. That's when you find the strength and pick yourself up. I know I'ma get through this, it's a must. Growing is painful, we cannot be rushed. Used to seeing your name pop up, but I'll adjust. Everybody giving their opinion, but really I should listen to my gut. No more kindness for we must have filled up with that bullshit and I'll nip it in a bud. Better do the work if you ain't looked in the mirror yet. I don't wanna live my life being a silhouette. Your insecurity won't break me down. You only see the silhouette, but don't hold your breath. I'm protected by the light. Realize you can't crush my soul. Bardzo filmowa. Little Sims ze swojej płyty sprzed dwóch już lat. No Thank You, taki tytuł nosił ten album i naprawdę zrobił też sporo hałasu. 12 grudnia 2022 roku została ta płyta opublikowana. Za chwilę rocznica jej wydania, dokładnie, no prawie dokładnie za miesiąc. Fenomenalna Little Sims także koncertowo. Jeżeli mają Państwo okazję, kiedykolwiek, może w Londynie ktoś mieszka, gdzie zresztą często grywa Little Sims, to zachęcam do tego, żeby na ten koncert się wybrać, bo naprawdę, naprawdę jest to wydarzenie warte zobaczenia i wysłuchania. Niespełna 10 minut pozostaje do 10. Ja tak pokrótce opowiem Państwu, co jeszcze dziś w programie mamy zaplanowane, a tych punktów mamy jeszcze kilka do odhaczenia. Będziemy pytać, gdzie jest Wacław? Chodzi oczywiście o Wacława Zimpla, polskiego muzyka, bardzo uznanego